69. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim kolejna przedwyborcza sobota i konwencje największych partii. W Mozambiku akcja ratownicza po przejściu cyklonu, zginęło co najmniej 5 osób. Dla mieszkańców Wenezueli przeznaczony jest dochód z jutrzejszego koncertu Polska Pomaga. Członkostwo w Unii Europejskiej jest dla Polski korzystne, powiedział podczas regionalnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu lider tej partii Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że w interesie Polski leży obecność w międzynarodowych organizacjach, ale na równych zasadach. Czy patriotyzm i ten patriotyzm odnoszący się do Unii musi oznaczać, że na wszystko się zgadzamy? Otóż nie, proszę Państwa. Przynależność do Unii nie kończy polityki tej nieustannej gry właśnie o bezpieczeństwo, właśnie o status i właśnie o pozycję. Potrzebna jest równość. Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił także w Poznaniu, że Koalicja Europejska w wyborach do Europarlamentu wystawia w Wielkopolsce dwoje byłych premierów, Ewę Kopacz i Leszka Millera. Grzegorz Schetyna mówił także, że nie ma przyszłości Polski bez Europy i nawiązał do strajku nauczycieli. Czy rząd, któremu choć w najmniejszym stopniu zależałoby na edukacji, przyjąłby taką ustawę jak w ostatni czwartek w Sejmie? Cały proces legislacyjny trwał dosłownie parę godzin. I zamiast poważnej, uczciwej rozmowy z nauczycielami, propagandowa szopka na stadionie. Tak nie postępuje europejski rząd. Chcę dziś powiedzieć nauczycielom, wasz protest miał sens. Z kolei we Wrocławiu lider partii Wiosna Robert Biedroń powiedział, że jeśli obejmie władzę, podejmie 5 istotnych decyzji, które zmienią życie Polaków. Będzie to likwidacja niepotrzebnej biurokracji i odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. Trzecia zmiana to decyzja z bezsensownych i drogich inwestycji, pomników kolejnych władzy. Miałem taki pomnik w Słupsku, to był akwapark, symbole, mauzolea, działaczy partyjnych, a nie inwestycje, które rozwiązują realne problemy realnych ludzi. Robert Biedroń mówił też o zakazie finansowania kościoła z publicznych pieniędzy i podniesieniu płac w oświacie. W północnym Mozambiku trwa akcja ratownicza po przejściu cyklonu. Zginęło co najmniej 5 osób. Ratownicy starają się dotrzeć do odciętych od świata wiosek. Wichura zniszczyła tysiące domów i pozrywała linie energetyczne. Ponad 20 tysięcy ludzi trafiło do tymczasowych schronisk. Jest zagrożenie, że ulewy spowodują powodzie i osunięcia ziemi. Miesiąc temu w Mozambiku zginęło około 900 osób. Zniszczone zostało m.in. miasto Beira. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, by dwa cyklony nawiedziły ten kraj w tak krótkim czasie. Dla mieszkańców Wenezueli przeznaczony jest dochód z jutrzejszego koncertu Polska Pomaga. Odbędzie się on w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach. Pomoc z poprzednich koncertów i SMS-owych zbiórek trafiła do ofiar konfliktu w Syrii, przypomina Robert Kazimierski z Caritas. Wizerunek Polski jest też pokazywany w taki sposób, że jesteśmy nie największym krajem, ale krajem, który żywo reaguje i dzisiaj na przykład takie narody jak Syria już mówią, że Polska dzięki temu, że otworzyła swoje serce, już jest na kartach historii Syrii, że następne pokolenia będą miały przekazywaną wiedzę, że właśnie wtedy, kiedy był dramat w Syrii, to Polacy ruszyli z pomocą. Podczas koncertu artyści Polskiej Opery Królewskiej i zespołu Kapela Regia Polonia wykonają m.in. tradycyjne pieśni wielkanocne. Nie zabraknie też muzycznych akcentów z Ameryki Południowej i Syrii. Koncert będzie transmitowany przez Radiową Dwójkę. 40 drużyn walczy o puchar dziesiątych Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Mecze są rozgrywane na warszawskim Bemowie. Dla zawodników ten turniej to nie tylko sportowa rywalizacja, podkreśla rzecznik Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial Marcin Lisiak. Dla nich to jest taka odskocznia od tego wszystkiego, co dzieje się na co dzień. Jest to taki drugi dzień dziecka, jak my często mówimy. Ale ponadto te dzieciaki bardzo trenują przed tymi zawodami, bo wielu z nich traktuje sport, piłkę nożną jako swoją największą pasję. Mam na imię Michał. Jest dużo drużyn, które chętnie by się rozwijały w całej Polsce. Z domów dziecka uważa się, że dom dziecka no to dzieci nieambitne. Ale to jest nieprawda. No, przyjechało tutaj już 40 drużyn. Każdy chce wygrać. Nazywam się Mariusz Winiarz, jestem ze Skopania. Te zawody mają dla mnie dosyć duże znaczenie, bo mam nadzieję na dobry występ i jakimś cudem na zakwalifikowanie się do reprezentacji. Myślę, że jest to fajna inicjatywa i na pewno szansa dla dzieciaków z domu dziecka na nowe, lepsze życie. Na stadionie na Bemowie jest ponad 400 młodych piłkarzy z całego kraju. Zawody organizuje Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Inne wiadomości sportowe w Trójce teraz Jan Kałucki. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle remisują w setach z Oniko Warszawa 2-2 w pierwszym finałowym meczu Plus Ligi. Pierwsze dwie partie wygrali gospodarze do 23 i 21, ale potem na parkiecie rządzili goście, którzy zwyciężali do 20 i 27. Za chwilę tiebreak, natomiast o 20.30 rozpocznie się inny mecz na szczycie. W Gdańsku piłkarze liderującej Lechii zmierzą się z drugą w tabeli Legią Warszawa. Obie ekipy mają 63 punkty, więc spotkanie na stadionie Energa Gdańsk może być kluczowe w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Trener Lechii, Piotr Stokowiec, przekonuje, że jego zawodnicy zagrają bez strachu przed rywalem. Podchodzimy do Legii bez bojaźni żadnej, naprawdę. My się nikogo nie boimy i tutaj skupiamy się na tym, co mamy do zyskania, co możemy zrobić. I tutaj nie Legia jest naprawdę jakimś tam problemem. Fajnie, bo Legia to jest taki przeciwnik, który na pewno elektryzuje kibiców szczególnie, ale myślę, że nie nas. Początek meczu o 20.30, a wcześniej, bo już za niecałą godzinę, Pogoń Szczecin zagra z Lechem Poznań. Teraz Formuła 1, bo trwają kwalifikacje przed Grand Prix Azerbejdżanu. Robert Kubica niestety miał bardzo poważnie wyglądający wypadek. Bolid Polaka wjechał w bandy i wypadł z toru. Kubicy na szczęście nic się nie stało, ale jego szanse na występ w jutrzejszym wyścigu są niemal zerowe. Mało wskazuje na to, że mechanikom uda się poskładać bolid na niedzielę. Teraz tenis, bo Iga Świątek awansowała do drugiej rundy eliminacji turnieju WTA w Pradze. Polka pokonała Włoszkę Anastazję Grymalską 6-2, 6-0. I na koniec wiadomości zza oceanu, bo wciąż nie milknął echa po wyczynie Kevina Duranta na parkietach NBA. Lider Golden State Warriors zdobył 50 punktów, a jego zespół pokonał Los Angeles Clippers. Obrońcy tytułu tym samym awansowali do półfinału konferencji zachodniej. To była noc Kevina Duranta. Zgodnie pisze amerykańskie media, trener Golden State Warriors Steve Kerr nie mógł wejść z podziwu nad grą swojego podopiecznego. To był jeden z najlepszych występów, jakie kiedykolwiek widziałem w życiu, komentował Kerr. Co ciekawe, przeciwnik w półfinale zachodu wojowników drużyna Houston Rockets był tak pewny, że mistrzowie awansują, że jeszcze przed decydującym meczem Golden State Clippers rakiety udały się już do San Francisco. Dziś przed nami m.in. decydujący mecz na zachodzie, awans do drugiej rundy playoff, w którym Denver podejmie San Antonio ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce za dwie godziny, tam m.in. piłka ręczna. PGE Vive Kielce gra w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy nie będzie padać, jedynie w okolicach Wrocławia, Opola i Łodzi, na wschodnim Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na wschodzie może też zagrzmieć. Na termometrach od 6 stopni na Pomorzu do 12 na Suwalszczyźnie. Niedziela niestety pochmurna i deszczowa, bez opadów jedynie na zachodzie, wysoko w Tatrach spadnie nawet śnieg. Na termometrach w Gdańsku i Lublinie 12 stopni, w Szczecinie i Warszawie 14, w Poznaniu i Białymstoku 15, w Gorzowie 16. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga pisane razem pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Śląsk, a niepodległa. Niezwykły koncert pieśni niepodległościowych i powstańczych z okazji stulecia pierwszego powstania śląskiego. W teszyńskim Diwadle wystąpili m.in. Dorota Barowa, Renata Przemyk, Stanisław Sojka, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Retransmisja koncertu w Trójce już jutro po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na Mediamarkt.pl. Oferta dostępna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w Mini Lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.

No pięknie, The Lennon, Claypole Delirium, chociaż właściwie to przestawnie też można to zapowiadać, The Claypole Lennon Delirium, bo czy wiadomo, czy któryś z nich jest ważniejszy w tym zestawie, w tym projekcie Today's Man Hour, to na początek dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze powrócimy do tego zespołu na pewno po godzinie 18:00 i już wtedy nie będę przekręcał, tylko będzie Claypole Lennon Delirium. To obiecuję. No to teraz The Faint, płyty z 2019 roku, w sobotnie popołudnie, zazwyczaj nowości. Bardzo proszę. Mówiliśmy na to zawsze, chora dyskoteka, czyli zespół The Faint ze swojego nowego albumu 5 lat kazali czekać po płycie moim zdaniem bardzo udanej Dumb Abuse z 2014 roku. Kazali czekać na to swoje nowe. No i to nowe jest zatytułowane Ego Work. Ukazało się w tym roku, a to początek albumu, czyli Child Asleep. Polecam. Na maile pewnie odpowiem dzisiaj bardzo późnym wieczorem, ale proszę pisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. No i polecam także stronę, witrynę facebookową audycji Myśliwiecka 357. Tam można podpisywać wirtualną listę obecności oczywiście. Co teraz? No adekwatny bardzo tytuł tej piosenki jest Evie Ter z zespołu Animal Collective i Saturdays w podtytule Again. Saturday, the only day. jak on bardzo śpiewa specyficzne piosenki. Chociaż właściwie nie wiem, czy to są piosenki, to są bardziej struktury i wygrywa i komponuje i później dokłada jeszcze wokal. Podobnie zresztą jak jego zespół Animal Collective Avatar, Cows and Hourglass Pond, tak jest zatytułowana jego nowa solowa płyta i Saturdays nie w nawiasie, tylko w podtytule Again. To jest właśnie ten utwór. Też Państwu bardzo serdecznie polecam. W tych dniach ukazują się trzy epki połączone jedną artystyczną osobą. Kiedyś to zapowiadałem, że to tak będzie pod koniec kwietnia. No to muzyka z dwóch dziś. Plante le décor, son of the beach. Yes, enchanté, nice to eat you. Dans ma cuisine, devenons kitsch. Au menu, oulala, with you. Prise à l'hameçon, si on s'en fiche. Sans pitié, no mercy, beaucoup. Leçon de French kiss in English. Comment je fais? How do you do? On joue un game lover. Sur toute la gamme over. Faut rêver forever. Même en VO, c'est de la folie love, my jolie dolly love. Si tu tombes fall in love, tomber de haut. Rendez-vous, what time j'hésite. Restons dans le vague, jet lag, like Serge Gainsbourg, love on the beat. Dans mon drap, ta peau prise en flag. S'il vous plaît, mon game lover. S'appelle, on se sexe à pile. Attention, warning, pacemaker. C'est à l'anglaise que je te file. On joue un game lover. Sur toute la gamme over. Faut rêver forever. Même en VO. C'est de la folie love. My jolie dolly love. Si tu tombes folie love. Tomber de haut. Tu parles because very too much. Toucher, toucher, toi me touch. Hold up mon gun, command again. Si vous please misplay it again. Dear lady, est-ce qu'on s'understand? I like your hands on the joystick. Moonwalk to me, rewind la bande. Give me encore trace de lipstick. Pierwszy z tych artystów, o którym mowa, którzy wydają w tych dniach epki, są ściśle powiązani artystą trzecim. A w ogóle te epki się ukazują tutaj w Polsce głównie. Trochę to zagmatwane, wiem, ale postaram się wszystko jaśniej wytłumaczyć w kolejnych minutach. Pierwszy z tych artystów to John Mitko. Przed chwilą śpiewał, zaśpiewa i teraz. J'ai posé ma main sur toi, touché toi tu m'as coulé. J'ai voulu boire dans ton verre, t'avais déjà l'air saoulé. Est-ce que t'es pleine de bonnes intentions à mon égard? Tu me troubles et du coup ça se voit dans mon regard. T'es pas du genre sans histoire, fais pas croire que je suis le seul à en connaître un rayon sur ta vie. Dis-moi ce qu'ils te veulent, ton culot. T'en as séché plus d'un inconnu déjà. Donne-moi une explication, j'attendrai jusqu'au dégel. Jolie boue, jolie bouteille,

o smaku kabli, o smaku gniewu. Ja umknęła nam ta mała różnica, przeciwny biegun. I ja Robert Słański. No i oczywiście w głównej roli Cortez i jego trio. Cortez Trio Live, epka, nowa epka w oczekiwaniu na cały trzeci nowy album. No i tam z imbirem. Co teraz przy Myśliwieckiej 357? Wciąż nowe płyty, wciąż nowe płyty. Zaśpiewała przed tygodniem i myślę, że wtedy, w tamtym czasie, w Wielką Sobotę, to był taki piękny akcent podczas naszego spotkania i postanowiłem jeszcze przenieść ten głos na dziś. X-Ray. Expensive bedsheets and the orange glowing filling. Dobrze byłoby też usłyszeć nową muzykę grupy Dother, w którym Ilana Tondra śpiewa. No ale to jej solowy projekt, X-Ray, tak się nazywa. No i płyta tak samo jest zatytułowana, The Dazzler, przed chwilą z tego albumu jego fragment. Patrick Watson teraz, krótko i pięknie. I know I'm forgetting something, something's forgetting me. I know I'll lose my keys tomorrow, but these doors don't answer me. Did anybody tell you you don't live here anymore? Don't feel at home in this world anymore. I can't remember any names. And when I walk down the street, there's no one left to meet. Did anybody tell you you don't live here anymore? Don't feel at home in this world anymore. What's that you say? Just the other day, everything goes away. That you hear spinning in your ear, everything goes away. Dziś tak się złożyło, że głównie w tej pierwszej godzinie solistki i soliści Boy, Evie Ter i John Mitko i Cortez i X-Ray i teraz Patrick Watson, a teraz John Frusciante. Your number fix coming along without you. No little shift to place your father. Shoes. Oh, oh, oh, oh. Inside Out, to z jego solowych płyt, nie z zespołem Red Hot Chili Peppers, kiedy jeszcze w tym zespole grał John Frusciante. No i jeszcze przed godziną 18 pod najlepszym radiowym adresem na świecie, taka przypominajka sprzed lat, ale mam nadzieję, że to ładnie Państwu zagra, bo to przepiękny utwór The Egg, to zespół The Egg, utwór zatytułowany Wall. Run, run, run.